Кел бек жерге біз бірігіні, қойғы шатылың кіленіші. Яқынларының қадырын біліп, яшек бірге ярдамылашып. Ярдамынан айырмасын, рахматынан қалдырмасын. Қойғы жерлер қағмасын, бары тек Аллах сақласын. Болса дүниялары, ұра болса сағышылары. Берішіме болсын ауғыны, Құдай сия сабырларыны. Ярдамынан айырмасын, рахматынан қалдырмасын. Байға жилер қақмасын, сақласын. Ярдамынан айырмасын, рахматынан қалдырмасын. Байғы жерлер қақмасын, бары тек Аллах сақласын. Өмірлер ол бек тез өте, әмі бізден түрлі кете. Көңіл болсын езгілікті, Аллаққа шәкір деп яша. Ярдамынан айырмасын, рахматынан қалдырмасын. Байғы жерлер қақмасын, бары тек Аллах сақласын. Ярдамынан айырмасын, рахматынан қалдырмасын. Байғы жерлер қақмасын, бары тек Аллах сақласын. Байғы жерлер қақмасын, бары тек Аллах сақласын. Бары тек Аллах сақласын.